1999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 10 dzień stycznia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Normalizuje się sytuacja na lotnisku Chopina w Warszawie. Doszło tam do awarii systemu zasilania. Ukraińskie MSZ reaguje na wypowiedź Karola Nawrockiego w sprawie wejścia Ukrainy do Unii i NATO. Do Polski na kilka dni weszła zima. Będzie śnieg, a nawet zamiecie śnieżne. Awaria zasilania na lotnisku Chopina w Warszawie spowodowała utrudnienia w odprawie pasażerów i samolotów. System stopniowo jest przywracany. Na lotnisku nie działają jednak jeszcze wszystkie monitory informacyjne, dlatego podróżni proszeni są o sprawdzanie numerów bramek czy godzin odlotu na stronie internetowej portu. Pasażerowie, którzy mają dziś loty, proszeni są o przyjazd na lotnisko i śledzenie komunikatów. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych reaguje na wypowiedź Karola Nawrockiego. Szef IPN i kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość powiedział, że Ukraina nie rozlicza się ze swojej przeszłości i dlatego nie może być członkiem Unii Europejskiej i NATO. Te słowa szeroko cytują także ukraińskie media. Opozycyjny kandydat na prezydenta Polski nie widzi Ukrainy ani w NATO, ani w Unii Europejskiej. To tytuł artykułu na portalu Zerkowo Tyżnia. Większość ukraińskich mediów podobnie skomentowała wypowiedź Karola Nawrockiego. Oficjalną notę wydał także ukraiński resort dyplomacji. Słowa szefa IPN-u i kandydata na prezydenta nazwał manipulacyjnymi. Według ukraińskiego MSZ polski polityk przedkłada koniunkturalne względy nad strategiczne interesy bezpieczeństwa własnego kraju i dobrosąsiedzkie stosunki. Tymczasem, jak czytamy, prowadzony jest konstruktywny dialog między uprawnionymi organami na temat przeszłości historycznej. Pod koniec listopada zeszłego roku ukraiński MSZ potwierdził, że nie ma przeszkód, aby na terytorium Ukrainy prowadzić prace poszukiwawcze i ekshumacyjne polskich ofiar. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ze sprawozdaniem rządu z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2023 roku zapoznają się dziś posłowie. Chodzi o program Rodzina 500+. Od roku jest to już 800+. W dokumencie, który Sejmowi zaprezentuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej, napisano, że w 2023 roku wydatki na realizację 500+ wyniosły prawie 42 miliardy złotych. Podkreślono też, że wprowadzenie programu miało zdecydowany wpływ na ograniczenie ubóstwa wśród dzieci. Program miał natomiast bardzo ograniczony wpływ na dzietność, czytamy w dokumencie. Odbędzie się też pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi w nim m.in. o zwiększenie limitu przychodów objętych zwolnieniem z PIT-u dla podatników wychowujących czworo lub więcej dzieci z ponad 85,5 tysiąca złotych rocznie do 120 tysięcy. Sejm zajmie się też poselskim projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Zmienia on stawki opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Donald Trump zostanie dziś formalnie skazany w procesie kryminalnym, w którym został uznany winnym fałszowania dokumentacji biznesowej w celu ukrycia relacji seksualnej z aktorką filmów porno. Sąd Najwyższy USA odrzucił apelację prezydenta elekta, który chciał uniknąć wyroku. Donald Trump nie trafi jednak do więzienia. W ubiegłym roku Donald Trump został uznany przez ławę przysięgłych winnym 34 przestępstw w celu ukrycia skandalu seksualnego, który zagroził jego kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Poprzez różne manewry prawne prezydent elekt starał się najpierw odsunąć w czasie ogłoszenie wyroku, a po wygranych wyborach całkowicie je anulować. Ostatnim krokiem Trumpa było skierowanie sprawy do Sądu Najwyższego. Stosunkiem głosów 5-4 Sąd Najwyższy odrzucił jednak wniosek Trumpa. Prezydent elekt połączy się dziś z nowojorskim sądem wirtualnie i choć sędzia zapowiedział, że nie wsadzi Trumpa do więzienia, zostanie on pierwszym w historii Stanów Zjednoczonych przywódcą prawomocnie skazanym w procesie kryminalnym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do Polski na kilka dni wróciła zima. Będzie wietrznie, możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Będziemy cały czas obserwowali intensywne opady śniegu, szczególnie w Polsce Północnej. Tam cały czas przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do nawet 10 cm. W Bieszczadach i w górach od 10 do nawet 12 cm. Zimowa aura pozostanie z nami do wtorku. Rod Stewart kończy dziś 80 lat. Brytyjski piosenkarz i autor tekstów jest na scenie muzycznej już od 6 dekad. Sprzedał ponad 250 milionów płyt. Jedną z nich z naszym ulubionym utworem. Więc więc wszystkiego najlepszego, Mr. Rod DeMott. Rod Stewart ośmiokrotnie wystąpił w Polsce, ostatnio w czerwcu ubiegłego roku w Łodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rod Stewart, zagorzałym kibicem Celticu Glasgow, teraz w Trójce Sport i człowiek z Elką w sercu, Darek Urbanowicz. Tak, wielkie brawa dla pana Roda i wielkie brawa dla naszych szczypiornistów za wczorajszy mecz w Pucharze Czterech Narodów w Płocku. Podopieczni trenera Marcina Lijewskiego walczyli do końca, a zwycięstwo dosłownie wyrwali Japończykom 8 sekund przed końcowym gwizdkiem. Było 30-29. Takie zwycięstwa, trzeba przyznać, potrafią podbudować. Dziś o 20:30 walka z Tunezją, a wszystko po to, by przetrzeć się przed ruszającym w poniedziałek mundialem. Na pierwszy ogień we wtorek wieczorem też o 20:30 mecz z Niemcami. Biednemu zawsze wiatr wieje w oczy, jak mówi stare przysłowie pszczół. Wczoraj w Oberhofie wszystkie biatlonistki jednak były biedne, bo pogoda paskudna nie ułatwiała zadania. Wiało i lało, Polki spisały się słabo, mówi Joanna Jakieła. Nie ma co zwalać na pogodę, bo pogodę wszyscy mieli taką samą. Niektórzy sobie radzą gorzej, drudzy lepiej. Ja byłam w tych, którzy sobie poradzili gorzej. Na szczelnicy, zwłaszcza w pozycji stojącej 3 karne rundy, to zdecydowanie za dużo, aby się liczyć w czołówce. Biegowo też jakoś nie było super. Trudno o optymizm i wyciąganie pozytywów, ale w sporcie, aby nauczyć się wygrywać, trzeba najpierw obeznać się z porażkami. Myślę, że głowa do góry i walczymy dalej. Nie pierwszy i nie ostatni bieg w tym sezonie, więc nie ma się tu załamywać, tylko wyciągnąć wnioski i dalej walczyć. Nie składamy ani karabinów, ani nart. Joanna Jakieła była 53. Z Polek wyprzedziła ją 48. Kamila Żuk, a do dzisiejszego biegu pościgowego zakwalifikowała się jeszcze Natalia Sidorowicz. Poznaliśmy skład finału turnieju o Super Puchar Hiszpanii. Do Barcelony dołączył wczoraj Real Madryt po zwycięstwie z Majorką 3-0. Co ciekawe, turniej o Super Puchar Hiszpanii odbywa się w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej. Finał w niedzielę. No właśnie, ale pozory potrafią mylić. Rajd Dakar od kilku ładnych lat też odbywa się w Arabii Saudyjskiej, mimo mylącej nazwy. Piąty etap z Alula do Hail o długości prawie 500 km był bardzo udany dla Adama Kusia, który w kategorii prototypów zajął miejsce siódme. Siódmy jest też w generalce. Koncentracja i do przodu, chciałem jak najszybciej przyjechać, żona wczoraj przyleciała, więc kobiecie nie można dawać czekać. Oj, faktycznie żony potrafią wywołać u mężów przyspieszenie obrotów. O prognozie na weekend słów kilka padło przed chwilą, teraz prognoza na dziś. Piątek będzie pochmurny i biały, zwłaszcza tam, gdzie temperatury zakręcą się w okolicy zera, a zakręcą się w wielu miejscach, na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, także w centrum kraju i oczywiście też w górach, ale tam się kręcić będą raczej poniżej zera. 7:08. Zapraszamy do Trójki. Ola Dobieszewska przy telefonie, Maciek Załęcki za konsoletą. Maciek się do państwa uśmiecha. Kuba Witkowski program przygotował, też się uśmiecha, dobrze widzę? Tak. Ja się nazywam Robert Grządowski i uśmiecham się szeroko. Do 9:00 w tym składzie piątkowy poranek spędzamy z państwem. Na przykład z panem Stefanem, który przysłał nam zdjęcie antyków, pewnie z własnej kolekcji. Na zdjęciu między innymi skrzypce. Podobno skrzypce to świetna inwestycja. Czy ktoś może to potwierdzić? 2:00 i 7:00 do państwa dyspozycji. Teraz bez skrzypiec, zdaje się, False i My Number w Trójce. Now it's out. To Falls i My Number w Trójce. Drodzy Państwo, przypominamy, że na warszawskim lotnisku Chopina doszło do awarii zasilania i pasażerowie, którzy mają zaplanowane na dziś loty, proszeni są o przyjazd na lotnisko i śledzenie komunikatów portu oraz przewoźników. Wszelkie informacje, które nie wyświetlają się na lotnisku, można znaleźć w internecie, tak informuje port lotniczy. Zbliża się 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj pani profesor. Gością, proszę tak, pani. Tak. To według Kochanowskiego. Staropolskie sformułowanie gościa, więc naszą gością jest pani profesor Ewa Łętowska, pierwsza rzeczniczka praw obywatelskich, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego, prawniczka. Witam panią serdecznie. Dziękuję bardzo pani za to kwieciste powitanie. Witam państwa. Pierwszy raz w Trójce po zmianach. Mam nadzieję, że nie ostatni. Pani profesor, polski rząd zgodził się na udział premiera Izraela Benjamina Netanyahu, ewentualny udział, gdyby zamierzał przyjechać do Polski na uroczystości wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, 80. rocznica. Zgodził się, mimo że Netanyahu zgodnie z decyzją Międzynarodowego Trybunału Karnego powinien być aresztowany. Czy prokurator albo sąd powinien mimo uchwały rządu dokonywać jakichś czynności, zatrzymać premiera? Po pierwsze, ja nie jestem specjalistką ani od prawa międzynarodowego, ani od prawa karnego. Natomiast wiem, że Polska ma zobowiązania międzynarodowe. Wiem, że Polska jak na razie stara się tych zobowiązań przestrzegać i chyba ma zamiar przestrzegać tych zobowiązań. Natomiast to, co się w tej chwili wydarzyło wokół wizyty, o której pani wspomina, ja zaraz odpowiem bezpośrednio na to pytanie, ale muszę trochę przedstawić kontekst. My jesteśmy ostatnimi dniami i ostatnimi czasy w takiej, bym powiedziała, gorączce informacyjnej, która powoduje, że niesłychanie nerwowo i dziennikarze, a za nimi opinia publiczna, reagują na różne wiadomości. Sytuację pogarsza wyraźnie obserwowany i coraz bardziej narastający problem tego, że rząd nie ma po prostu rzecznika prasowego z prawdziwego zdarzenia, który by przedstawił jakieś sytuacje, wyjaśnił wątpliwości, które mają dziennikarze i który by służył jakimiś szerszymi materiałami, z którymi dziennikarze powinny się zapoznać w momencie, kiedy jakaś kwestia budzi ich wątpliwości. Wracam wobec tego do tematu. Ponieważ przypuszczałam, że państwo mnie akurat będą chcieli od tego zacząć, ja wzięłam lepszych specjalistów od siebie i od razu powiadam, jeżeli teraz cytuję, to nie są moje słowa, tylko bardzo wybitnego znawcę prawa karnego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Włodzimierza Wróbla. Następujące wyjaśnienie. Jeżeli Międzynarodowy Trybunał Karny wydaje nakaz aresztowania określonej osoby, to zwraca się do państwa, w którym osoba ta akurat przebywa, z osobnym wnioskiem o jej aresztowanie. A zatem, jeżeli by chciało się robić użytek z tych właśnie... z nakazu aresztowania. No tak. I teraz, dalej jest kodeks postępowania karnego, który mówi, że ten wniosek trafia najpierw do ministra sprawiedliwości, a on ma obowiązek przekazać go do właściwego sądu okręgowego. Sąd ma obowiązek zastosować tymczasowe aresztowanie, to oczywiście trwa. I jest wyjątek, jeżeli aresztowanie byłoby sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, no bo to jest kwestia tutaj głowa państwa, immunitet głowy państwa i tak dalej. Ale wtedy sąd, nie premier czy minister, wstrzymuje się od wydania decyzji i przekazuje akta sprawy z powrotem ministrowi sprawiedliwości, który wyjaśnić ma sprawę w Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Widzi pani, tu jest cała procedura, ona jest jeszcze dalej trwa, ja ją przedstawiam. I teraz... jeżeli państwo pytają, co się stanie, no tę procedurę trzeba wdrożyć. No mam nadzieję, że wszystkie organy w państwie, które są zainteresowane, a również i sąd okręgowy, będzie znał swoje miejsce w szeregu. I teraz, żeby było jeszcze, jakby no, powiedzieć, zaraz, proszę pani, jak pani zadaje pytanie mnie, to musi pani oczekiwać, że jak ja na pytanie postaram się odpowiedzieć kompletnie. Bardzo proszę. I teraz Powiedziałam, że nie jestem znawcą prawa międzynarodowego, więc pytam znawcę prawa międzynarodowego, a ten mi przedstawia znów, że jest problem pewien, dlatego że jeżeli jest Międzynarodowy Trybunał Karny i wystawia jakieś dokumenty, to jednocześnie mamy pewien problem z tym, że jeżeli chodzi z kolei o Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który jest innym organem, on też w takiej sprawie już w innych wypadkach występował, miał różne zastrzeżenia. Ta sprawa też znowu trwa, wyjaśnienie tych wątpliwości. Jaka jest konkluzja znawcy prawa międzynarodowego? O tym, czy Netanjahu chroni immunitet funkcyjny, czy nakaz ma podstawy prawne, czy wyrok MTS-u, tam ten, który akurat zwraca uwagę na konieczność właściwego zachowania wobec osoby mającej immunitet dyplomatyczny, jest ważniejszy niż status Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wyobrażacie sobie, że przez ten cały czas Netanjahu będzie siedział w polskim areszcie ekstradycyjnym. I jeżeli pani mi zadaje pytanie, co ma zrobić prokuratura, no to czy prokuratura ma się z tym śpieszyć, z tym aresztem ekstradycyjnym? Wydaje mi się, że to chyba nie o to tutaj chodzi. I dlatego jest bardzo dobra rada dla pośpiesznie działających polityków i dziennikarzy. Czasami wychodzi to lepiej, jak się nic nie robi, czekaj i milczy, a ja dodam, sprawdza w źródłach. Tak, ale tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że prezydent upublicznia wniosek o tym, że występuje do rządu o takie gwarancje dla Benjamina Netanjahu, który z tego, co podają źródła, to w ogóle się do Polski nie wybiera. No, a rząd bardziej podejmuje uchwałę. No jest to w ogóle wszystko razem wygląda na groteskę informacyjną. To i tyle mogę to skomentować. Jeżeli ktoś na własne życzenie, przez brak własnego starania, daje się wciągnąć w jakieś dywagacje na temat hipotetycznych zdarzeń, do których nie ma w tej chwili podstaw, to tylko miesza się do, przepraszam bardzo, okładania się po głowie jakimiś strzępami informacji i mamy do czynienia z zamętem, z chaosem informacyjnym, który jest naprawdę pożałowania godny. Dlatego, że mówię, ja nie wątpię, że mój kraj i wszystkie władze będą wykonywały dokładnie zobowiązań międzynarodowych, które na nich ciążą. Czyli władza powinna się powołać na immunitet na przepisy, dyplomatyczny? Nie, na przepisy, te, które wchodzą w grę. Powiedzieć, że jeżeli zajdą te wszystkie warunki dotyczące otrzymania dokumentów z Międzynarodowego Trybunału Karnego, to będzie wobec tego we właściwy sposób działała. Ja nawet tego dokładniej tutaj państwu nie przedstawiam, bo to dużo skomplikowane. Ja też mogę coś pokręcić. Ale więcej spokoju w tym wszystkim, a nie ogłaszać od razu, że Polska się degażuje ze swoich zobowiązań międzynarodowych. Więcej spokoju, więcej zaufania i naprawdę nie każdy z nas jest, jakby to powiedzieć, dyplomatą i nie każdy z nas jest znawcą prawa karnego. Ja też nie jestem międzynarodowego prawa karnego. Pani w związku profesor z tym leje, należy zachować spokój. Oliwę na wzburzone fale życia polityczno-publicznego, a w takim razie przejdźmy do kwestii PKW. Czy minister finansów Andrzej Domański postąpił właściwie, występując do Państwowej Komisji Wyborczej o interpretację uchwały? Pan minister ma ogromny dylemat w tej chwili, ponieważ otrzymał dyrektywę w postaci uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, która jest sprzeczna wewnętrznie sama z sobą. Jeden punkt mówi wypłać, drugi punkt mówi nie powinieneś wypłacać w gruncie rzeczy. W związku z tym ma dylemat. Jeśli ma się dylemat, to człowiek pyta tego kogoś, żeby wyjaśnił to, co właściwie ma robić. Moim zdaniem, ale znowu to jest moja opinia, zachował się rozważnie, rozsądnie, czeka na odpowiedź. Jeżeli tę odpowiedź dostanie, bo dlatego, że myśmy byli oczywiście ostatnio świadkami wypowiedzi pana przewodniczącego Państwowej Komisji, no ale ja nie wiem, czy to należy traktować jako wypowiedź całej komisji, to rozumiem, że jeszcze będzie wyjaśnione, jaka jest relacja i jaki jest stosunek wypowiedzi pana, czy to jest taka wstępna wypowiedź pana przewodniczącego, czy to już jest definitywna wypowiedź, bo ja tego też nie wiem. Sylwester Marciniak wystąpił, no odbił piłeczkę no, w tym ping-pongu, przepraszam bardzo, ja nie wiem, żądając od ministra finansów podstawy prawnej. A nie, no podstawa prawna to jest, dlatego że przecież kodeks wyborczy mówi, że Państwowa Komisja Wyborcza wydaje uchwały w zakresie swojej właściwości. No więc wydała uchwałę, ta uchwała jest niezrozumiała, a jak uchwała jest niezrozumiała, czy jakiś akt jest niezrozumiały, no to wtedy się występuje o to, żeby i to wyjaśnić. No więc to jest właśnie w kodeksie wyborczym, jest podstawa do żądania wyjaśnień. No więc czekamy na te wyjaśnienia. No więc zobaczymy, co z tego będzie. Znów, ja przestrzegam bardzo gorąco przed takim bardzo nerwowym reagowaniem. W tej chwili minister finansów zachował się rozważnie. Czeka na oficjalną odpowiedź z PKW. Zobaczymy teraz, co będzie dalej. Dlatego, że czy to będzie wyjaśnienie, bo przecież proszę zwrócić uwagę, jaki ma dylemat Państwowa Komisja Wyborcza. Uchwała została podjęta. Wykładnie zrobić. No ja przyznam szczerze, że ja tak już mówię zupełnie prywatnie. Ja nie wiem, jak można pogodzić ogień i wodę, które tam występują w tym tekście. Więc wykładnia trudno. Reasumpcji uchwały zrobić nie można. Drugiej uchwały podjąć też niekoniecznie, no jakieś stanowisko powinna Państwowa Komisja zająć. Teraz, jeżeli wobec tego na podstawie takiego niepewnego stanu minister by wypłacił, na pewno popełni błąd. Jeżeli nie wypłaci, popada na pewno z punktu widzenia tych, którzy zostali pozbawieni pieniędzy, w zwłokę. Znów, czy to jest taki chaos, którego nie można rozwiązać? Ależ nie. Są w takim wypadku środki prawne. Jeżeli jest milczenie jakiegoś organu administracji, wtedy jest środek prawny w postaci skargi na milczenie, na brak zachowania administracji. Kto jest właściwy do rozpatrywania tego rodzaju skargi? Jest właściwy sąd administracyjny i teraz może być przecież tak, jeżeli my już żeśmy tak weszły dzisiaj w ten problem manipulacji prawem. Może być też przecież tak, że komuś służy jakaś skarga, a wcale nie jest zainteresowany, żeby uzyskać rozstrzygnięcie. Dlatego, że być może, komentarz politologiczny, z punktu widzenia polityki bardziej opłaca się, cokolwiek by to miało znaczyć, poszkodowanemu, jakby tu powiedzieć, twierdzenie, no, że jest, prawda, ofiarą bezprawia, do którego dopuszcza się administracja i wcale nie chcieć wnieść skargę. Ale znów skargę do naczelnego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może wnieść Rzecznik Praw Obywatelskich. Zresztą profesor Wiącek o tym wspominał wyraźnie w jednym ze swoich wywiadów i słusznie, że wspominał. Więc być może on albo prokurator będzie z urzędu, czy przystępował do sprawy, czy będzie inicjował taką sprawę. I trzeba spokojnie poczekać na to rozstrzygnięcie. A teraz PKW powinna się zebrać Nie znam, proszę pani, nie znam wewnętrznego toku urzędowania PKW. Tutaj zawsze każda organizacja ma pewną swobodę. Myślę, że te sprawy akurat skład PKW i pan przewodniczący PKW rozstrzygnął między sobą. Ja nie mam żadnego powodu dywagować na ten temat. Czy jeśli minister finansów nie wypłaci pieniędzy Prawu i Sprawiedliwości, powołując się na to, że przecież Państwowa Komisja Wyborcza i ta decyzja nie została zmieniona, uznała, że pieniądze zostały sprzeniewierzone? W każdym razie z punktu widzenia jego zachowania wierności złożonym przyrzeczeniom na wierność Konstytucji i prawu jest w tej chwili będzie w porządku. Czyli PiS, które zawiadomiło prokuraturę o przekroczeniu uprawnień i dopełnieniu obowiązków przez ministra, nie ma racji. Jeżeli minister zwrócił się do PKW, a później, jeżeli będzie skarga na bezczynność, no to przepraszam bardzo, minister jest w porządku. No, ale właśnie do czasu, aż nie będzie rozstrzygnięte. Nie będą najpierw sprawa w PKW, a później ewentualna skarga sądowa. A jeśli PKW nie odpowie ministrowi, albo no będzie zwlekać? Wtedy otwiera się droga znowu do tego. Minister nadal trwa w tym, ma decyzję, która jest jego zdaniem i nie tylko jego zdaniem wewnętrznie sprzeczna. Wobec tego istnieje możliwość skargi do sądu administracyjnego na bezczynność ze strony tych, którzy są dotknięci tą bezczynnością.

Usuwanie awarii może potrwać kilka godzin. Opóźnionych jest kilkanaście rajsów, a czterech pasażerów z powodu awarii nie zdążyło na swój rajs. Energetycy usuwają awarię prądu, a Straż Pożarna odbiera kolejne zgłoszenia związane z silnym wiatrem wiejącym na Podkarpaciu. Wyłączone są trzy odcinki linii średniego napięcia i 78 stacji transformatorowych. Na Śląsku bez prądu jest 2,5 tysiąca odbiorców. Najwięcej w powiecie pszczyńskim. Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów w Kalifornii. Koroner hrabstwa Los Angeles mówi, że może być ich więcej. Tysiące ludzi ewakuowano. Prezydent Joe Biden wprowadził stan klęski żywiołowej. Z powodu pożarów polski konsulat w Los Angeles ogranicza działalność. Zamknięto budynek, w którym działa placówka. W warszawskim kinie Iluzjon rozpoczyna się dziś festiwal Orłów. Przez niemal miesiąc widzowie oraz członkowie Polskiej Akademii Filmowej będą mogli obejrzeć filmy kandydujące w tym roku do nagród Polskiej Akademii Filmowej Orły. Tegoroczny festiwal tradycyjnie otworzy o 20:00 produkcja spoza konkursu i będzie to film Jak być kochaną Wojciecha Jerzego Hasa. Pełny serwis Trójki o 9:00. Do informacji o silnym wietrze na południu kraju dorzucam jeszcze alert IMGW ostrzegający przed intensywnymi opadami śniegu na północy, na Pomorzu konkretnie, bo wraca zima, w całym kraju może już dziś być biało, choć może też momentami padać deszcz ze śniegiem, a to dlatego, że temperatura maksymalna wyniesie od lekkiego mrozu w górach i zera na Pomorzu Zachodnim do nawet 3-4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Za 27 minut będzie 9:00. W zgłoszeniu słuchacza echo dzisiejszej opowieści doktora Andrzeja Kruszewicza o namaszczeniu przez hipopotama na przyszłą pracę i szefostwo w warszawskim zoo. Dwie dwójki i siedem trójek. Na pierwszą randkę umówiłem się z moją przyszłą żoną w zoo przy klatce z lwem. Ten dopiero co się obudził, ziewnął i jakby mrugnął do mojej żony. Nie wiem, czy mnie namaścił na przyszłego męża, czy nie, ale coś w tym było. Bo były to lata 80. i była wielka bieda. Po sklepach byłyby kompletne braki. A ja, jak te lwy, wysyłałem swoją żonę na polowanie po tych sklepach. No, to samiec nie może zapolować? No, chyba że lwy mają inaczej. Manam i boskie buenos w trójce. Mamy 22 minuty do 9. Byłeś w Buenos Aires? Tak. Michał Nogaś, dzień dobry. Dzień dobry. Na stronie. W zasadzie Buenos Dias. Buenos Dias, to jest bardziej po portugalsku. Tak? A tak, to szy, przepraszam. A nie, bardziej tam bom dia chyba jest po portugalsku, prawda? Ale, może umówmy się, że tak. To był portugalski z hiszpańską naleciałością. Tak, tak, tak z argentyńskim akcentem. No dobrze, dzisiaj chciałbym, żebyśmy się wzruszyli. ciebie, Bogumile? Za małżonka. Za małżonka. I ślubuję ci miłość. I ślubuję ci miłość. Wiarę. Wiarę. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz to. Oraz to. Że cię nie opuszczę. Że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. I co, po pierwszej nutce? Tak, noce i dnie. Brawo. A gdzie Tolibowski? Tolibowski, przypomnę ci, że zbierał, co zbierał? Nenufary. Czyli? Takie lilie wodne. Lilie wodne, no właśnie. I on tam, potem okazało się, że jednak wziął ślub i doszło do... I właśnie się wzruszyliśmy. Właśnie się wzruszyliśmy. Chcemy jeszcze posłuchać? Czy już nie, Basienki? Chętnie. No to bardzo proszę. Dlaczego wszyscy tak mi się przyglądają? Aha, patrzą na tego niechcica. Na pewno dla każdego widoczne są jego braki. Niedostateczne wykształcenie i prostactwo. No taka to była historia. Wiesz, że wszystko się zaczęło w Polskim Radiu? Nie. Otóż lata temu Gustaw Holoubek czytał na antenie Polskiego Radia Noce i Dnie. Mhm. Usłyszała to Jadwiga Barańska i zaczęła swojego męża Jerzego Antczaka, w cudzysłowie lub nie, prześladować, że musi przeczytać Noce i Dnie, bo to piękna książka, w której mnóstwo jest wspaniałych fraz o życiu i śmierci, na przykład taka: żyjemy, umieramy, a życia wciąż wystarcza. No i wzięty z zaskoczenia, Jerzy Antczak w czasie jugosłowiańskich wakacji z żoną Jadwigą Barańską nad Adriatykiem zaczął czytać Noce i Dnie i nie mógł się oderwać. Po powrocie, przekonany przez żonę, ale też przez siebie samego po lekturze tych setek stron, poszedł do Jerzego Kawalerowicza. Wówczas był on inny wielki reżyser, szefem zespołu filmowego Kadr, i powiedział, że chce nakręcić Noce i Dnie. Ale pan Jerzy Kawalerowicz powiedział: panie Jerzy, to jest nie do zrobienia. Nie, to film kostiumowy, nie masz szans. Więcej. Antczak powiedział, że chce oprzeć ten film na retrospekcjach. Na przykład na scenie powracającej z panem Tolibowskim, wręczającym nenufary. Pani Barbarze. Mhm. Nie do zrobienia. I wtedy, mówił mi w 2021 roku Jerzy Antczak, ja zacząłem. Niech pan sobie wyobrazi taką scenę. Droga mgły, gdzieś na horyzoncie majaczy kościół, a od kamery słyszymy szelest kół po piachu. Widzimy plecy kobiety i jadący zaprzężony w jednego konia wóz. Potem zbliżenie na Barbarę, która mówi: Boże święty, fotografię dzieci schowałam do walizki, a o Bogumile zapomniałam, nawet teraz o nim zapomniałam. Boże, gdyby ten bieg dziejów, co ruszył z posad, mógł stanąć i ocalić fotografię Bogumiła. I tutaj następuje początek retrospekcji, płonące miasto. I tak mówił Jerzy Antczak. Kawalerowicz spojrzał na mnie i powiedział: dobrze, będzie pan robił ten film. Potem się zaczęły wielkie dyskusje narodowe o tym, kto ma wystąpić w roli Barbary, a kto Bogumiła. Z Bogumiłem było łatwiej, bo Jerzemu Antczakowi podpowiedziano, że w Biesach Dostojewskiego w Starym Teatrze w Krakowie gra taki wielki, zwalisty Jerzy Bińczycki. No i profesor Rafał Wilczur. To było załatwione, właśnie. Ale kto miał zagrać Barbarę? Były różne propozycje. Może Jędrusik, może Skarżanka. Ale Jerzy Antczak się uparł, że ma być to Jadwiga Barańska. Czy żona może w filmie u męża i tak dalej, ale Jerzy Antczak się uparł. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ jak wspomina w książce, którą dzisiaj przyniosłem do studia, a, bo to książka, którą za chwilę będzie można zdobyć, książkę, która się ukazała pod naszym patronatem, nosi tytuł Noce i Dnie mojego życia. To jest wydanie jubileuszowe na 95-lecie Jerzego Antczaka. To było bardzo niedawno. Otóż on wspomina, ten wielki reżyser, że oczami Jadwigi Barańskiej podbił serca widzów na całym świecie. Przypomnę, że film był nominowany także do Oscara, a Jadwiga Barańska otrzymywała długie, kilkunasto wręcz minutowe owacje na stojąco po zakończeniu tego filmu w wielu miejscach na świecie, także na festiwalu filmowym w Berlinie Zachodnim, a kiedy film zaczęto pokazywać w kinach, to już w czwartej minucie były pierwsze oklaski dla Jadwigi Barańskiej. Uparł się i wygrał. Strzał w dziesiątkę w 2015 roku w plebiscycie na największe dokonania polskiego kina. Noce i dnie pokonały Faraona, Krzyżaków, Ziemię obiecaną i tak dalej. Znachora też? Tak, też. No jeżeli są na pierwszym miejscu i pokonały inne, to Znachora. No dobrze. Myślałem, że może w ostatniej chwili wszedł Piotr Fronczewski i powiedział, że jednak profesor Rafał Wilczur. No ale dobrze, no niech będzie. Jednak nie, ale widzę, że święta spędziłeś w odpowiedni sposób. Tak. Potop też oglądałeś, tak? Nie. Przypomnę, że 50-lecie Potopu mieliśmy w 2024 roku. Lalkę nawet pokonały Noce i dnie, a przypomnę, że od poniedziałku Lalkę na antenie u nas czytać będą Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. O tym, jak doszedł do sukcesu związanego z Nocami i dniami, jak wyglądało jego życie przed i po realizacji tego filmu, Jerzy Antczak wspaniale pisze w tej książce, a ja mam dla Państwa egzemplarze. Oczywiście Noce i dni mojego życia. Można do nas zadzwonić. 2 2 7 3. Albo napisać książki @polskieradio.pl. Książka pod naszym patronatem. Ale jak ładnie, jak miło teraz. Zagramy jeszcze jedną piosenkę, czy już się żegnamy? Nie, jeszcze się nie żegnamy, ale Zbigniew Wodecki teraz i Micz. To właściwie Micz z Miczem i ze Zbigniewem też mógłby być do nocy. Ale posłuchaj mnie spokojnie. No i bez obaw. Nie mów mi na próżno, że...